دے دے توفیق مجھے پابند شریعت ہو جاؤں، معراج عمل کو پھر پہنچوں اور بحر علم میں کھو جاؤں۔ اے رب دے دے توفیق مجھے پابند شریعت ہو جاؤں، معراج عمل کو پھر پہنچوں اور بحر علم میں کھو جاؤں۔ میں صبحوں کا آغاز کروں تحفیظ سے اور تلاوت سے، سرشار رہے سجدوں سے جبھی اور دل ایمان کی حلاوت سے، تقوا کی حسی چادر اوڑھوں اور نفس کا رنگی بت توڑوں، ہر فسق کی خصلت چھوڑوں میں، اخلاص سے رشتہ جوڑوں میں، گر مجھ سے خطا کچھ ہو جائے میں اشک بدامہ ہو جاؤں۔ تو معاف کرے تقصیر میری، تیری رحمت ہو تقدیر میری، تیری رحمت ہو تقدیر میری۔ اے رب دے دے توفیق مجھے پابند شریعت ہو جاؤں، معراج عمل کو پھر پہنچوں اور بحر علم میں کھو جاؤں۔ توحید کی تینا لے کر ہر سرحد دی پر پہرا دوں، میں تیری محبت کا پرچم ہر کوچے دل میں لہرا دوں، اخلاق مجسم ہو جاؤں پہچانوں حق انسانوں کا، یوں حرص و ہوا کو تج دوں میں اور خون کروں ارمانوں کا، ماں باپ کی خدمت کر کر کے جھولی میں دعائیں بھر بھر کے، اللہ میں تیرا ہو جاؤں، میں عشق نبی میں کھو جاؤں، میں عشق نبی میں کھو جاؤں۔ اے رب دے دے توفیق مجھے پابند شریعت ہو جاؤں، معراج عمل کو پھر پہنچوں اور بحر علم میں کھو جاؤں۔